Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ehadis isimli hadis mecmuasının 473. sayfasında bulunuyor. İkinci hadis-i şeriftir. Birinciyi geçen hafta okuduğumuz için ikinci hadis-i şeriften sayfanın ikinci hadisinden devam ediyoruz. Metnini daha önce az evvel okumuş olduğum hadis-i şerifte Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet etmiş, İbni Asakir kaydeylemiş kitabına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizlere şöyle buyuruyorlar: La tes'elhu ehlel kitabi an şeyin. Ehli kitaba bir şey sormayın. Fe inni ahafu en yukhbirukum bi sıdkı fe tükezzibuhum. Çünkü ben korkarım ki size doğru olan bir şeyi söylerler, haber verirler. Siz de onlar ehli kitaptır diye reddedersiniz. Halbuki doğruydu. Yahut da ev yuhbirukum bil kizbi, yalan söylerler. Hakikatleri saklarlar. Sizi teyit edecek gerçekleri söylemezler. Siz de onların oyun oynadığını, yalan söylediğini anlamazsınız. Söylediği şeyleri din adamıdır diye fetusaddikuhum, tasdik edersiniz. Bu sefer de yalanı tasdik etmiş olursunuz. Yanlışa inanmış olursunuz. O bakımdan bunlardan korktuğumdan ehli kitaba bir şey sormayın. Aleyküm bil Kur'an. Kur'an okuyun. Size Kur'an okumayı tavsiye ederim. Sizin Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmanızı size tavsiye ederim. Çünkü fe inne fihi nebe'e ma kableküm. Bunun içinde eski ümmetlerin haberi vardır. Ve habere ma ba'deküm. Sizden sonra gelecek olaylarla ilgili ifşaat ve ihbarat vardır. Ve fasla ma beyneküm, aranızdaki ihtilafları çözecek malzeme vardır. Kur'an'ı okuyun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifte. Ehli kitap dediğimiz kimseler kendilerine Allah-u Teala tarafından bizim peygamberimizden evvel peygamber gönderilip kitap indirilenlerdir. Allah'ın kelamı kendilerine indirilmiş olduğu için onlara ehli kitap deniliyor. Yani kendilerine kitap indirilmiş kavimler. Yahudiler, Musa aleyhisselam geldi, Tevrat'ı onlara getirdi. Hristiyanlar, İsa aleyhisselam peygamber olarak gönderildi, İncil onlara indirildi. Ehli kitaptır. Peygamber Efendimiz bunlara bir şey sormamayı bize emrediyor. İki tehlike var. Ya doğru söylerler, siz Müslüman değil bu adamlar diye inkar edersiniz, olmaz. Veyahut eğri söylerler, eğriliği anlayamazsınız, ya tamam hakikaten öyle dersiniz, çapıtırsınız. Sormayın. Kur'an'a sarılın. Kur'an-ı Kerim'in içinde hepsi var. Ne var? Eski ümmetlerle ilgili haberler var diyor. Hem eski ümmetlerle ilgili haberler vardır, hem de bazı kimseler bilmez, eski kitapların özeti vardır Kur'an-ı Kerim'de. Eski kitapların malzemesi Kur'an-ı Kerim'in içine derc edilmiştir. Mevcuttur. Okumaktan müsani kılıyor bizi. Öteki kitapları okuma lüzum yok. Çünkü burada var. Bu dükkanın içinde süpermarket. Emsalsiz bir süpermarket. Ne ararsan var. 100 katlı, 500 katlı, milyon katlı bir süpermarket. Hangi baptan ne gibi ihtiyaç istersen hepsi mevcut. Bunu buradan bulamam, gidip başka yerden arayayım demeye lüzum yok. Lüzum yok, tehlike var. Tehlike var. Muhterem kardeşlerim, bu ehli kitap ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında karşı karşıya geldi. Muhatap oldu. Kur'an-ı Kerim'de öyle ayeti kerimeler vardır ki insan ehli kitap olsa, anası babası gayrimüslim olursa, onların çocuğu olsa bu ayeti kerimeyi görünce, okuyunca gözyaşları içinde gelip teslim olur. Müslüman olur. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitabı. Ey ehli kitap. Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekûm. Gelin şu aramızda müşterek olan müşterek akideye, esası bir olan, din özü olan, dinlerimizin özü olan inanca siz de buyurun. Teâlev, gelin ilâ kelimetin bir söze ki sevâun ve sevâun beynenâ ve beyneküm, sizinle bizim aramızda eşit, aynı, farkı yok. En lâ na'bude illallah. Allah'tan gayriye tapmamak. Hazreti İsa Allah'tan gayriye tapmayı mı emretti? Haşa, sümme haşa. Sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Mâ kultü lehum illâ mâ emertenî bihi. Ya Rabbi, ben sana, ben o Hristiyanlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim, başka bir şey demedim ya Rabbi diye müdafaa ediyor Hazreti İsa. Ayrı şey söyler mi? Bir peygambere Allahu Teala Hazretleri kitap indirsin de Allah'ın vahyi kendisine gelsin de Allah'ı bırakın bana ibadet edin der mi? Mümkün mü? Akıl mantık kabul eder mi böyle bir şey? Ne oldu? Nasıl oldu bu iş? İznik şehrinde toplandılar. Karar verdiler kendileri. Allah üçtür diye. Hazreti İsa Allah'ın oğludur diye. Öyle saçma şey olur. Senin benim gibi yemek yemez miydi? Çarşılarda dolaşmaz mıydı? Beşer. Beşer olması neyini eksiltiyor? Yeryüzünde melekler olsaydı Allah o zaman melekten bir peygamber gönderirdi. İnsanlar olduğu için insandan peygamber gönderiyor ki bak insanlığımızla İslam böyle olur demek için. Bak şu insanlığınızla, şu nefsinizle, şu midenizle, şu acıkmanızla, şu üşümenizle, şu terlemenizle, şu üzüntülerinizle, sevinçlerinizle, bu gözünüzle, kulağınızla, bu pazunuz, bacağınızla, şu tarzda Müslümanlık yapın. Allah'ın sevdiği yol şudur diye bizden bir misal, örnek gönderiyor ki Allah-u Teala Hazretleri biz yapabilelim. Biz meleklerin yaptığını yapabilir miyiz? Acıkmazlar, susamazlar, uyumazlar, yatmazlar, yorulmazlar. Biz yoruluruz, üşürüz, hasta oluruz. Efendim bin bir türlü zaafımız var. Bizden peygamber geldi. Ve bizim peygamberlerimiz de hastalandı, iyi oldu, acıktı, oruç tuttu, yemek yedi, doydu, şükretti, çarşıya gitti, pazara gitti, alışveriş yaptı, kervan idare etti, ticaret yaptı ki ticaret erbabı İslamca ticaret nasıl yapılır görsün. Evlendi ki evlilik İslamca nasıl olur insanlar anlasın diye. Ana baba sahibi oldu ki ana babalar nasıl hareket etsi eder bilinsin diye. Çocuğunu Allahu Teala Hazretleri o sevgili peygamberimizin hayatında elinden aldı ki ana babanın evlat acısı çekmesin karşısında tavrının nasıl olacağı anlaşılsın diye. Hiç oğlu var mı Allahu Teala Hazretleri'nin oğlu denilir mi? Bu ne biçim edepsizliktir? Karısı mı var? Aile mi kurmuş? Öyle saçma şey olur mu? Olmaz hocam ama dünyanın 1 milyara yakın insanı bu saçmalığa devam ediyor. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elhamdülillah ala nimetil İslam ve tevfikil iman. Paramız pulumuz az, borcumuz gırtlağımız ama çok şükür ki Müslümanız. Elhamdülillah. Ya batıl bir akide üzere ölseydik halimiz nice olurdu? Ebedi cehennem. Amerikalı birisi Müslüman olmuş da hoşuma gitti. Pakistan'a gitmiş. Pakistan'da büyük bir camide, Lahor'da, Pakistan mı Hindistan mı neyse, Lahor şehrinde efendim söz hakkı vermişler. O da almış sözü, mikrofona geçmiş. Demiş ki, ey Müslümanlar, Allah sizden razı olsun. Amerika'ya geldiniz, bana İslam'ı öğrettiniz, ben de Müslüman oldum sayenizde. Siz vesile oldunuz. Allah sizden 1000 kere, 1000000 kere razı olsun. Size olan şükran borcumu ödeyemem, beni hak dine çektiniz. Ama ahirette gene de iki elim iki yakanızda olacak. Sımsıkı yakanızı tutacağım, sımsıkı. Şaşırmışlar. Allah Allah. Bu Amerikalının derdi ne diye. Diyor ki, niye daha önce gelmediniz Amerika'ya? Neden daha önce gelmediniz? Benim anam sağdı. 4 sene önce gelseydiniz anam sağdı. Beni severdi. Ben de ona İslam hak dindir anneciğim derdim. Müslüman olarak ölürdü. Bunun hesabını sizden soracağım. Niye İslam için çalışmadınız? Niye daha önceden Amerika'ya gelmediniz diye bunun hesabını soracağım diyor. Haklı. Sorar. Ve gitmeliyiz. Onlar eski modern arasına gidiyorlar. Afrika'ya gidiyorlar, vahşilerin içine giriyorlar, Orta Asya'ya gidiyorlar, Tibet yaylalarına çıkıyorlar, Japonların arasına gidiyorlar, Çinlilerin içine giriyorlar, kargacık burgacık eciş bücüş yazılarını öğreniyorlar, onları Hristiyanlığa çekmeye çalışıyorlar da. Biz Müslümanların bu gevşekliğimiz nedir? Hak yol üzerinde olduğumuz halde. O kadar gevşeyiz ki Müslümanlar olarak, şu cami cemaati Müslümanların Türkiye'deki iyi bir cemaatidir. Allah biliyor. Yani umumiyetle kaliteli bir cemaattir. Türkiye'de Müslümanlar arasında iyi bir mevkiye sahip bir ülkedir. Vah bizim halimize. Yazık. İş bize kaldıysa biz çalışmıyoruz ki. Bir haftalık fikrimiz, aklımız ticaret, geçim, memuriyet vesaire. Hafta sonunda çok baba yiğitler buraya ders dinlemeye geliyor. Birçoklarını da gene bir şeyler kandırıyor. Ziyaret bilmem ne bilmem ne, şu hadis dersinden gene mahrum kalıyor yani. Ekseriyet. Cumartesi pazar oldu mu? 5 günü dünyaya çalışıyor. 6 gün dünyaya çalışıyor. 7. günü de çok yoruldum dünyaya çalışmaktan diye gezmeye çalışıyor. 7. günde 6 günlük dünyaya çalışmanın yorgunluğunu çıkartmak için keyif yapmaya gidiyor. 6 gün dünyaya çalıştım, 7. gün ahirete çalışayım demiyor. Demiyoruz. Çok büyük hatadayız. Yani biz kendi kendimize hatalarımızı söylemediğimiz için kendimizi bir şey de sanırız. Elhamdülillah Müslümanım, ne olacak işte. Hatta kimisi de çıkıyor şöyle bir laf da söylüyor. Allah beni cennete sokmayacak da kimi sokacak? O bilir kimi sokacağını. Cennete girecek insanların adedi çok az. Siyah deri bir öküz derisinin üzerinde bir tek beyaz kıl kadar az. Koca derinin üzerinde tek bir kıl kadar az. Hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. O bakımdan Allah-u Teala Hazretlerinin haşa sümme haşa biz kullara, biz Müslümanlara ihtiyacı yok. Duasına, ibadetine, namazına, niyazına, tesbihine, zikrine, efendim orucuna, haccına, zekatına Allah'ın ihtiyacı yok. Biz muhtacız. Biz çalışırsak, kendimizi kurtarırsak, okyanusun içine düşmüşüz, hayat denilen bir ummana düşmüşüz, çırpınıyoruz. Bir dala tutunur da kurtulursak kurtuluruz. Kurtulamazsak gideriz. Çok kimse boğuldu bu ummanda. Çok, milyonlarca insan boğuldu. Hepsi aynı hatayı yaptıkları halde yapa geldiler, durdular ve yapa gidip duracaklar. Hepsi aldanmak. Hepsi bakarsan şeytanın oyunu aynı. Aynı oyuna düşüyorlar, aynı oyunla mahvolup gidiyorlar. Allah bizi kurtaran, kurtulanlardan eylesin. Amin. Kurtardıklarından eylesin. İslam için çalışmayı nasip eylesin. İslam için çalışmanın güzel yollarından birisi gidip başka diyarlarda İslam'ı tebliğ etmektir. Çünkü o zaman senin evindeki çocuk kendiliğinden iyi olur. Sen Allah'ın yoluna, hizmetçiliğe yola çıkarsın. Allah seni ikramsız bırakır mı? Senin evindeki çocuk kendiliğinden iyi olur. Birisi anlatıyor. İslah olmaz, laf dinlemez, inatçı, asi bir çocuğu varmış. Babası namazında, niyazında mücahit, oğlu da zevkinde, sefasında, keyfinde bir efendim zıpır. Zıt, taban tabana. Zaten çocukları küçükken kucağında öpersin, koklarsın, büyütürsün. Delikanlı oldu mu karşına dikilirler. Kavga ederler. Allah ıslah etsin. Adamcağız yıllık iznini almış, bir aylığına İslam'ı tebliğ etmek için bir başka diyara gitmiş. Arada tabii eviyle konuşuyor. Nasılsınız? Ne var ne yok filan diye. Müjde gelmiş oradan. Müjde, senin çocuğa ne olduysa oldu, tevbe etti, ıslah oldu, hak yola girdi diye. Neden oldu? Sen Allah'ın yoluna efendim bir küçük gayret gösterdin. Allah da sana oradan en büyük üzüntünü efendim düzeltiverdi. Çocuğun ıslah oldu. Ebedi bir sermaye. İslah olmuş bir çocuk ebedi bir sermayedir bize. Nasıl ebedi bir sermaye? Bitmez tükenmez bir kazanç menbaı. Sen ölürsün, arkandan o hayır yaptıkça sana sevap gelir. Onun için bizim durup dinlenmeden çocuğumuzu iyi yetiştirmeye çalışmamız gerekiyor. En mühim iş. Ve en kolay iş. Çünkü gitsen bir başkasına bir şeyi anlatmaya çalışsan ya dinler ya dinlemez. Bir kere kaç saat bir arada olacaksın? Bir arada olma şansı az. Bir saat olabilirsin. Bir saatten fazla misafirlik oldu mu saate bakmaya başlar ev sahibi. İşi var. Yemek yiyecek, uyuyacak, kalkacak. Olmaz. Yani Ama çocuk hep senin yanında. Gece de gündüz de senin yanında. Sonra o sana çok itiraz edebilir karşındaki başka insan, ama kendi çocuğun senin ağzının içine bakar. Babam bir şey söylese de dinlesem diye. Biraz tatlı konuşabilsen, biraz ikna edebilsen çocuk düzelir. Çocukları Müslüman yetiştirmediğin zaman siz mesulsünüz. Allah sizi mesul tutacak. Bizi mesul tutacak. Babaları mesul tutacak. Niye bunu güzel yetiştirmediniz? Ve Peygamber Efendimiz bu şahıslara soru sormayın diyor. Soru sormayın diyor. Çünkü bunlar muhterem kardeşlerim bir kere kültürlü milletler. Çok okumuşlar, yazmışlar, çok dil bilirler, şey yaparlar. Zehiri öyle güzel allayıp pullarlar ki sen böyle güzel bir şey sanıp yutarsın. Gerçeği öyle ters yönden anlatırlar ki sen nefret edersin. Şimdi Almanya'da ben 6 ay kaldım. Televizyonlarında her gün Müslümanlıkla ilgili bir haber çıkar. Nasıl yapıyorlar? Seziyorum ki, bir kitapta okumadım ama İslam ile mücadeleyi programlarına koymuşlar. Sessiz yapıyorlar. Güya bir taraflık, güya hürriyet, güya efendim fikir özgürlüğü, vicdan özgürlüğü filan gibi şeylere dayandırıyorlar ama her gün televizyonda bir gayr İslam'a böyle düşman edici haber. Mesela bir merasim oluyor. Merasimin tam koyunun boğazlandığı manzarasını alıyor. Tam böyle bıçağı vurup da kanın etrafa fışkırdığı şeyi alıyor. Yerlerde akan kanı böyle televizyon kamerasını getiriyor, gösteriyor. Bir şey demiyor artık. Yani Müslümanlar kan dökücü bir millettir. İnsafsız zalimdir. Şeyini işliyor, fikrini işliyor. Bir şey demiyor. Bir Arap şeyhiyle alay ediyor. Petrol kralıyla. Buraya gelmiş de bir otel tutmuş da şu kadar masraf yapmış da şu haltı karıştırmış da bu naneyi yemiş diye anlatıyor. Ha, Müslümanlar hep böyle koca göbekli, hep müsrif, hep dangalak, hep efendim böyle tutarsız insan şeyini veriyor, fikrini veriyor. Ertesi gün efendim Müslüman kadınlarının gitmiş bir yoksul mahallesinden bir resmini çekmiş. İşte onu işliyor. Daha ertesi gün bir fakir köyü efendim resmediyor. Her gün böyle ressamın fırça fırça tablosunu tamamladığı gibi öyle korkunç bir tablo meydana getiriyor ki hiç efendim farkına varmadan o televizyonun seyredicileri İslam mı? Aman Allah saklasın. İllallah diyecek noktaya geliyor. Tek yönünü gösteriyor. Bunlar böyle yaparlar. Yani bunların metotlarını erbabı bilir. Çok. Yani İslam kötüdür demezler, Hristiyanlık iyidir demezler. Ama bunu öyle şeylerle yaparlar ki herkes Hristiyanlığa hayran, herkes İslam'a düşman olacak gibi yapmak isterler. Nitekim bana çok yüksek rütbeli birisi dedi ki, çok mertebesi çok yüksek birisi, benim de Müslüman olduğumu biliyor. Yani hocam dedi, biz de dedi yani ne diye İslam dinini seçmişiz yani dedi, Hristiyanlık gibi bir din varken dedi. İşte bak dedi, kadınlar serbest dedi, içki serbest dedi, yasaklar yok dedi. Yasaklar var ama adamlar tatbik etmiyor ki. Bir kere oradan cılık. Tatbik etmiyor ki. Örtünmek olmasa rahibeler örtünür mü? Örtünmek var ama cemiyetin ipi kaçmış ellerinden, aldırmıyorlar. Bozulmuşlar. Akideleri bozulmuş, her şeyleri bozulmuş. Onun için ev ev dolaşırlar. Kapısını çalarlar insan. Almanya'da benim kaç defa kapımı çaldılar. Arkadaşların kaç defa kapısını çaldılar. İşte konuşacağız sizinle. Dini konuşma yapacağız. Buyur konuşalım gel. Hadi şöyle bakalım. Dinliyorsun. Sen de ona cevabı veriyorsun. Susturuyorsun. Tamam. Ama sen susturdun ama öteki işçi kardeşimizin onu susturacak, gık diyemeyecek hale getirecek bilgisi var mı? Yok. Bir de para veriyor mu ona? Veriyor. O zaman yamuk çizmeye başlıyor. Yamuk gitmeye başlıyor şeyler. Böyle böyle çalışıyorlar. Diyor ya her yerde efendim Müslümanları dinden çıkaracaklar, kendilerine benzetecekler filan diye. Çok oyunlar çevirirler. İşte geçenlerde de okudunuz, gördünüz. Bilmem, sulh günü, barış günü. Ya siz dünyayı yakıp yıkan insanlarsınız. Sizin sulhtan bahsedecek haliniz mi var? Cihan harflerini çıkartan sizlersiniz. Müslüman milletlerin efendim şeylerini yapan sizlersiniz. Hep siz olmasaydınız biz mutlu mesut yaşayacaktık. Siz bela oldunuz, darmadağın dağıttınız, birbirine düşürdünüz, siz desteklediniz parasını. Yani öyle ki İsrail İran'a da silah veriyor, Irak'a da silah veriyor. Silah satmaktan kazanıyorum sadece kazanç meselesi değil. Mühim olan efendim birbirlerine düşürmeye devam. Onun için bize Kur'an lazım. Bak görüyorsunuz, bize Kur'an-ı Kerim lazım. Eğrileri öğren. Ondan sonra temizlemeye çalış. Ya temizlersin ya temizleyemezsin. Lekelerin kimisi kolay çıkar, kimisi zor çıkar. Kimisi çıkmaz. Sen onu lekeledikten sonra bir daha uğraş dur. Doğruyu öğreneceğiz. Doğruyu öğreteceğiz. Şimdi ben İlahiyat Fakültesinde hocayım. Bizim fakültede program yapılmış. Dinler tarihi, mezhepler tarihi, felsefe tarihi, bilmem ne tarihi, bilmem ne tarihi. Dünya üzerinde şu zamana kadar ne kadar şey varsa, efendim akide, fikir, ekol, mektep varsa hepsini okurlar bizim çocuklar. Tabii neticesi ne olur? Madem bu kadar ekol var, yanlış olabiliyor, boş ver hepsini. Bu noktaya gelir insan. Doğruyu öğret ilk önce. İslam'ı öğret, doğruyu öğret. Doğruyu öğret. Ondan sonra o eğrilerle karşılaştığı zaman her eğrinin eğriliğini söyler. Ben nasıl söylüyorum? Babam beni böyle yetiştirdiği için, anam böyle yetiştirdiği için. Sen nasıl söylüyorsun? Müslüman yetiştiğin için. Sen İslam'ı bilmezsen ne Amerika'ya ihtisasa gittiğin zaman onlara cevap verebilirsin, ne onlar buraya NATO'ya çalışmaya geldiği zaman cevap verebilirsin. Karma karış gider. Önce doğruyu öğrenmek. Prensibimiz ne? İslam'ı dosdoğru öğrenmek. E ötekileri de bilsek fikir ve özgürlüğü falan onlar sonraya kalsın. Önce ben bir doğruyu bir öğreneyim, ondan sonra onlarla münakaşayı yapacak hale gelir. Onun için Peygamber Efendimiz burada diyor ki Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Bunun tabii neticesi ne olacak şimdi? Bu vaazdan sonra her gün birkaç ayeti kerimeyi okuyacağız. Bir tefsir kitabından manasını takip edeceğiz. Biraz Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgimiz gelişecek. Başka çaresi yok. Müslümanız diyoruz, Fatiha'yı okumayı bilmiyoruz. Fatiha'nın manasını bilmiyoruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Ancak sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım bekleriz diyoruz. Başkalarına el açmış geziyoruz. Dilimiz başka söylüyor, elimiz başka iş yapıyor. İhtine sıratal müstakim sıratal lezine en'amta aleyhim gayrıl mağdubi aleyhim velad dallin diyoruz. Ya Rabbi bizi kendilerine inam, ihsan, ikram ettiğin kulların cümlesine sok. O yolda yürüt. Kendilerine buğz ettiğin, kızdığın, efendim gazap ettiklerinin yoluna, sapıtmışların yoluna bizi düşürme ya Rabbi diyoruz. Biliyoruz ki o gazap edilen kavim Yahudilerdir. Biliyoruz ki o sapıtan kavim Hristiyanlardır. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde öyle buyurmuş. Onların peşinde gidiyoruz. Modamız öyle. Kadın etek giymiş, eteğinin kenarını cırt buraya kadar açmış, her adım atışında nereden neresi görünüyor. Ne modası bu? Var mıydı bizim dedelerimizde böyle, nenelerimizde böyle moda? Yoktu. İşte dışarıdan geldi. Kadın eğiliyor, her tarafı meydanda. Kalkıyor, her tarafı meydanda. Bir gelinlik giymiş, her tarafı meydanda. Var mıydı bizde? Bizde gelinin üstüne bir de allı pullu şey örtü örtülürdü. Yani atın üstüne bindirilirken, evden çıkarken çarşaf gererlerdi iki tarafa erkekler binişini görmesin diye. Zaten görsen olacak. Ayağı şalvarlı, üstü örtülü, yüzü kapalı zaten ama bir de çarşaf gererlerdi iki tarafa. Gelinin çıktığı görülmesin diye. Düşünün eski köy düğünlerini. Şimdi efendim Dior modasından, bilmem ne modasından Avrupalı moda mecmualarını aç, şu gelinlik daha güzel, bu gelinlik daha güzel, giy onların kilise kıyafetlerini, efendim git düğün yap. Şimdiki durum bu. Saç açık, baş açık. Efendim erkek kadını tebrik ederken öpüşüyor. Yani çok sosyetikler değil, normal. Talebeler bakıyorum üniversitede, birbirleriyle merhaba derken kız talebe, erkek talebe el sıkışıyor, öpüşüyor. Yani yanaklarını birbirlerine sürtüyorlar, öpüşüyorlar. Yok bizde böyle bir şey. Hepsi ithal. Hem de çürük mal ithali. Yani ne kadar çürük varsa ithal edilmiş. Onun için kendi özümüze döneceğiz, kendi Kur'an'ımıza sarılacağız, kendi dinimizin yolunda yürüyeceğiz. Giyimimizden, kuşamımıza, sözümüzden, sohbetimize, selamlaşmamızdan, yatmamıza, kalkmamıza varıncaya kadar bizim öz kendimize mahsus ve iftihar edeceğimiz güzel bir dinimiz var. İftihar edeceğimiz bir dinimiz var. Her şeyi tam. Bir süpermarketimiz var. Daha ne istiyoruz? Başkasına ihtiyacımız yok ki. Başkaları gelsin onlara da verelim. Çok bizde. Başkalarına da veririz. Gelsinler. Bizim yolumuza girsinler, onlara da veririz. Geçenlerde bir arkadaşın evinde İsveçli iki bacımız, birisi İsveçli, birisi Danimarkalı. Birisi 4 yıl olmuş, birisi 7 yıl olmuş Müslüman olalı. Televizyonda çıkartmışlar. Böyle güzelce örtülü. Şimdi oradan aklıma geliveriyor. Bazıları diyor ki Türkiye'deki tesettür bazı partilerin efendim şeyidir, işaretidir. Peki bu adamlar da mı o partide? Kadınlar da mı o partide? İsveçli. İsveç'te. Yani buradaki partilerle bir ilgisi yok ki. Müslüman olunca kapanıyor. Çünkü İslam kapanmayı emrediyor. Yani aman etmeyin, şu başları açtırmayın diye gittiğimiz bazı kimseler öyle dediler bize. Bu bir partinin simgesi oldu. Alameti oldu dediler. Ne münasebet. Ben her partiden adam gösterebilirim sana. Bak İsveçli de, Alman da, Danimarkalı da Müslüman olduğu zaman örtünüyor. Örtünmüşler, oturmuşlar oraya. Televizyonun karşısında. Bu tarafa da 30-40 kişi oturmuş seçme. Papaz var, rahibe var, üniversite hocası var. Arkadaş diyor ki bu üniversite hocası var ya, gözleri yılan gibi bakıyor. Böyle. Bakışı kısık böyle gözleri, bakıyorsun yılan gibi. Bu diyor İsveç'in en büyük din düşmanıdır. İslam düşmanıdır. Üniversitede kitaplar falan yazmış. Pekala. Papaz oraya oturmuş, rahibe oraya oturmuş, şey oraya oturmuş. Falan böyle 30-40 kişilik gençlerden şeylerden, kimisi böyle saçlarını kabartmış, yüzünü boyamış, göğsü açık, açıklardan, kafalılardan çeşit çeşit insanlar bizim bacılara soru soruyorlar. Bizim bacı nereden oldu? İsveçli, Danimarkalı. Müslüman olduğundan oldu. Yoksa şey değil yani, Türk değil ama başka şeyden, ama bizim oluverdi. Çünkü bizim müdafaa ediyor. Ne söyledilerse öyle cevaplar veriyor ki çökertiyor böyle. Beli kırılıyor, çöküyor. Karşıdaki adama bir cevap veriyor, o profesöre çökertiyor. O papaza bir cevap veriyor, küt çökertiyor. Şey gibi yani, hani bir kahraman eline kılıcı almış, etrafına 40 tane düşman saldırmış, bir ona kılıç vuruyor, küt devriliyor. Bir ona kılıç vuruyor, küt devriliyor gibi bir sahne. Galip çıktılar elhamdülillah. İkisi de gayet güzel anlattılar. Onun için evlatlarımızı tam Müslüman yetiştirelim. Kendi inancımızı bilelim, Kur'an'ımızı bilelim, Efendimizin hayatını bilelim. Bize ne öğretmek istediğini anlayalım. Çünkü biz talebeyiz, o bizim hocalarımızın hocası. Hocalar hocası, yüceler yücesi bir peygamberimiz elhamdülillah. Onu anlamaya çalışmamız lazım. Kur'an öğreneceğiz her gün. Her gün Kur'an öğreneceğiz, çocuklarımıza öğreteceğiz ki biz öldüğümüz zaman da arkamızdan çocuklar Müslüman yaşayabilsin. Bizim desteğimizle değil. Eğri duruyor ama yanına bir payan da konulmuş. Şimdi devrilmiyor. Payan da devrildiği zaman paldır küldür, paldır küldür yokuşun aşağısına cehenneme kadar gidecek. Öyle şey olur mu? O senin çocuğun cehenneme düşecek olan, cayır cayır yanacak olan, yandığı zaman cızır cızır yağları dökülecek olan, katranların içine bulanacak olan senin çocuğun. Onun için onu senden sonra Müslüman yaşayacak gibi ma ta'budune min ba'di, benden sonra neye ibadet edeceksiniz, hangi yolu tutturacaksınız dediğin zaman İslam diyecek evlat yetiştirmemiz lazım. Peygamber Efendimiz'e bağlı insan yetiştirmemiz lazım. Bak bu ehli kitap bizim dinimizi küçük düşürmek için inceden inceye çalışır, bizim bazı ilericiler de onların kitaplarını tercüme eder kültür piyasasına sürerler. Çoğunu bilmezsiniz. Bir kısmınız bilir, bir kısmınız bilmez. Ekseriyet bilmez. O filanca kitap şu kadar adet basılmış, şu kadar adet satılmış, ayın kitabı. Ver bir tane de bana. Alıyor, içinde aslında ne zehirler var. Adamın gazeteye koyduğu haberlerden dikkat ediyorum. Böyle buram buram düşmanlık kokuyor. Ha, bak kepazeye şu haber ile Kur'an-ı Kerim'in şu ayetine çatmaya çalışıyor. Cüce herif. Kur'an-ı Kerim'e saldırıyor. Yani değirmenlere saldırdığı gibi şey. Don Kişot'un. Ama bilen biliyor, bilmeyen yutuyor onu. Allah baba diyor. Ya Allah baba var mı? Allah baba var mı? Allahu Teala Hazretleri tek. Oğlu yok ki. Allah baba sözü Hristiyanlardan geçme. Çünkü Hazreti İsa'ya peygamber demiyorlar da Allah'ın oğlu diyorlar. Sen de Allah baba diyorsun. Allah baba görür. Allah baba affeder. Bizim dolaş Külhan beylerini şeyde, kumkapıda, sirkecide, bilmem nerede efendim dinle bak. mahalle çocuklarını dinle. Bunu kâr sayıyor adam. Yani bu ehli kitap. Bunu böyle dedirtmeyi bize kâr sayıyor. Seccademizin bir köşesine gizli bir put koymayı kâr sayıyor. Yani halı deseninin içine saklı saklı, ya sen bu putu zaten dinini bozmuşsun da ondan koymuşsun. Buraya koyacaksın da ne olacak? Onu bir kâr sayıyor. Yani bir dekorasyon malzemesi içinde putlu bir dekorasyon koymayı kendisine kâr sayıyor. Zavallıcığın başka şeyi yok ki, ümidi yok ki. O bakımdan bu ince şeyleri ya anlarsınız ya anlamazsınız. Kur'an'a sarılın, doğruyu öğrenin, eğriyi o zaman anlarsınız. Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel bir tavsiyesi var. Nefis, şahane bir tavsiye. Ona bir şey soruyorlar da, diyorlar ki şu adam doğru yolda mıydı, eğri yolda mıydı, yanlış mıydı filan diye. Kendisine muhalif bir sahabiyi, o da iyi bir insandı demek istiyorlar. Yani sen onunla niye ters düştün demek istiyorlar. Çıkmaza sokmaya çalışıyorlar da şahane bir cevap veriyor, çok güzel. Diyor ki sen bu meseleyi yanlış yönden tutturuyorsun. Meseleye böyle girilmez. La ta'rifil hakka bir ricali. Hakikati adamlara bağlı olarak bilme. Filanca adam yanlış yolda mı yani? O da iyi adam, bu da iyi adam. İkisi de birbirine zıt. O zaman ne yapacaksın? Karıştıracaksın. 3 tane birbirine zıt iyi adam olsa daha karıştırırsın. 5 tane olsa daha karıştırırsın. Bu çıkmaz yok. La ta'rifil hakka bir ricali. Gerçeği, hakikati, işin özünü, aslını adamların ağzına bakarak bu adam iyidir, iyiydi, binaenaleyh tamamdır diyerek götürmeye çalışırsan o zaman ipin ucunu kaçırır, şaşırırsın. Çünkü o ona zıt, o ona zıt, bu sefer ortada kalır. İrifil hak, ta'rif ehlehu. Hakkın ne olduğunu öğren, o zaman kimin haklı, kimin haksız olduğunu sen ölçersin diyor. Çok güzel. Çok nefis bir kaidedir. Önce hakikati öğreneceksin, o zaman kim haklıymış, kim değilmiş anlarsın. Adamların haklılığı, haksızlığı sakalının boyuyla ölçülmez. Yüzünün güzelliğiyle ölçülmez. Mevkinin, makamının yüksekliğiyle ölçülmez. Tahsiliyle ölçülmez. Batılılık, doğrulukla ölçülmez. Bunların hepsi gerçeği bulmakta ölçü olamazlar. Gerçek, gerçek başka şeyle ölçülür. Gerçeği ölçmek için insanın hakikat terazisinin elinde olması lazım. Adamlara bakarsan şaşırırsın. Seçimlerden misal vereyim. Seçimlerde herkes televizyonda, radyoda konuştu. 80 tane parti, herkes bir şey söyledi. Belki söylediği şeyler de doğru. Değil mi? Yani herkes birbirine zıt başka başka şeyler söyleyebiliyorlar. Bu sonsuza kadar insanı çırpınmaya götürür. Hakikati öğreneceksin. Peygamber Efendimiz de onun için buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, size Kur'an'ı tavsiye ederim. Onun içinde her şey var. Eskilerin haberi var. Yeni, geleceğin ihbarı var. Ve faslu ma beyneküm. Fasla ma beyneküm. Aranızdaki ihtilafları hakem olarak çözecek malzeme de var. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Ve Kur'an-ı Kerim'i biz unuttuk. Biz bilmiyoruz. Bizim eski dedelerimiz Kur'an-ı Kerim'i Arapça tefsirler yazmışlar. Okutturuyorlar, başkalarına okutturuyorlar. Hala muteber tefsir olarak Arabistan'da yazılmış tefsir kitabında Ebu Suud şöyle der, filanca böyle der diye bizim dedelerimizin yazmış olduğu tefsirlerden iktibaslar yapıyor. Biz unuttuk. Biz artık şimdi ne Kur'an biliyoruz, ne İslam biliyoruz, ne iman biliyoruz. Kavim olarak genel ölçüler itibariyle şaşırdık. Giyimimiz şaşkın, hareketimiz şaşkın, ticaretimiz şaşkın. Aldat aldatabildiğin kadar, ye yiyebildiğin kadar haramı. Efendim sözünde durma. Hanım kocaya asi, koca evinden kopmuş, çocuk babayı saymaz, baba evladını yarsımaz. Karma karış bir hale gelmiş. Ama eskiden böyle değildi. Her şeyin haberi ve hakem olma durumunda olan kaideler Kur'an'da var. Onu öğreneceğiz. İkinci hadisi şerif. La tesubbu dikel ebyad. Fe innehu sadiki ve ene sadikuhu ve aduvuhu aduvvi vellezi ba'atheni bil hakkı lev ya'lemu benu ademe ma fi kurbihi leşterev rişehu ve lahmehu bizzehebi vel fiddati ve innehu le yatrudu meda savtihi minel cin. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, Ebu Şeyh kitabına kaydetmiş ki beyaz horozla ilgili bir hadis-i şerif bu. Horoz makbul bir hayvandır. Yani bazı hayvanların sahip oldukları vasıflar dolayısıyla hizmetleri var insanlara. Bu horozun da çok faydaları vardır. Buna mukabil mikrop taşıdığı için zararlı olan hayvanlar da var. Onları da uzak tutuyoruz. Mesela İslam köpek beslemeyi uygun görmüyor. Ancak çobanlar için, bekçilik için filan ihtiyaç varsa ne yapalım diye şey yapıyor. Çünkü kuduz hastalığı var. Daha başka hastalıklar var. Domuzun beslenmesinin, kullanılmasının, yenmesini uygun görmüyor. Çünkü içinde çeşit çeşit maddi manevi zararlar var. Buna mukabil bazı hayvanların faydalı olması dolayısıyla methi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Tavsiyesi vardır. Kuzu gibi, koyun gibi, deve gibi efendim. Zararlı maddesine zararlı diyor. Mesela efendim yağı iyidir diyor sığırların ama eti zararlıdır diye bildiriyor. Bu arada işte bu hadis-i şerifte de beyaz horoz methediliyor. İfade şöyle: La tesubbüttikel ebyad. Beyaz horoza dil uzatmayın, sövüp saymayın. Hay Allah, gene mi öttün? Allah bilmem ne, nokta nokta nokta filan, yani şey yapmayın. Çünkü fe innehu sadiki, o benim dostum diyor. Ve ene sadikuhu, ben de onun dostuyum. Ve onun düşmanı benim de düşmanımdır. Beni hak ile gönderen, ne and olsun ki, yani Allah'a yemin olsun ki demek, Ademoğlu bunun kendisine yakın olmasındaki faydaları bileydi, tüylerini ve etini altınla gümüşle alırdı. Altın gümüş sayarak alırdı. Ondan sonra ve innehu leyatrudu meda savtihi minel cin. Sesinin uzanabildiği yere kadar mahalde cinleri, şeytanları defeder diye beyaz horozun metinde bir hadisi şerif böyle zikredilmiş. Şimdi tabii apartmanlarda nasıl horoz besleyeceksin? Biraz zorlaştı. Eskiden gözünü sevdiğim ne güzel evler vardı. Böyle bir katlı, iki katlı, bahçeli, duvarları yüksek. Hanım içeride çamaşır yıkar, bahçeye asar. Efendim bilmem kızartmayı dışarıda yapar. Çocuklar bahçede oynar. Bilmem kabak çiçekleri, fesleğenler, şunlar bunlar. Çeşitli bitkiler. Biraz da orada şeyler, efendim sebzeler vesaire. Ne güzeldi o. Bursa'nın evleri mesela. Konya'nın evleri. 1958 senesinde Konya'ya gittim. Sadreddin Konevi Hazretleri'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Bir paytona bindik. Oh! Kerpiçten şeyli efendim, çitli. Bahçelerin içinden, yeşilliklerin arasından, biraz da tozlu topraklı yoldan öyle gitmiştik. Şimdi bir gittim, tanıyamadım. Koca koca apartmanlar, ne yeşillik var, ne bir şey var. Ne olurdu onları öyle bıraksaydık da bu apartmanları başka bir yere dikseydik. O eski, eski kalsaydı, eskiyle yeninin farkı ortaya çıksaydı. Şu bizim aşağıdaki caddede, Bağlıpaşa Caddesi'nde köşede bir konak vardı. Ne güzel konaktı, ahşap konaktı, ne güzel bahçesi vardı. O bahçeler hepsi bölünmüş, bölünmüş, bölünmüş, küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Evler üst üste çıkmış, çıkmış, çıkmış. Herkes birbirinin böyle camından içeri girecek neredeyse. Bir yanlış şehirleşme. Yani ne olur, bizim ülkemiz toprak darlığı olan bir ülke değil ki, Japonya gibi değil ki, İsviçre gibi değil ki, geniş oluverseydi, geniş geniş rahat rahat olurduk. O zaman Peygamber Efendimiz'in methettiği bazı şeyleri de evimizde bulundururduk. Mesela evde diyor, bir kuyu berekettir, bir değirmen berekettir, bir efendim sağılacak koyun vesaire olması berekettir. E böyle bir horozumuz olurdu, hiç şaşırmaz mübarek. Yani sahur vaktine horozun sesini dinle, çalar saate düzüm yok, hemen kaldır. Namaz vakitlerini ne güzel, nereden öğreniyor, nasıl şaşırmıyor? O gecenin gündüzün uzaması, kısalması ve yaza güze kışa nasıl aldanmıyor da zamanında bu işi biliyor, hayret edecek bir hayvandır. Sevimli bir hayvandır. Efendim, sonra şeydir de, ahlakından da ibret alınacak bir hayvandır. Yani küçük bir mevzu ama şimdi söyleyelim, mertlik sembolüdür. Bir kere efendim hanımların yanına başkasını sokmaz. Kanatlarını gerir, atılır. Ondan sonra kendisi gıdayı bulur. Kendisi yemez. Gık gık gık gık gık gık gık gık çağırır. Ondan sonra hanımlara, çocuklara yedirir. Yemez yedirir. Yani bakar onlara, himaye eder. Çok güzel şeyleri vardır. Hakikaten sevimlidir. Ah, mümkün olsa da bir beyaz horoz edinsek, sesini dinlesek, cinler şeyler tarda olsa gitse. Yani hayatın çeşitli safhalarıyla ilgili tavsiyeleri oluyor Peygamber Efendimiz'in. Bu da bir özel tavsiye. Yani evcil hayvanlarla ilgili bir tavsiyesi. Yani bunu atlayalım mı? Yok, bunu da söyleyelim. Ne güzel işte. Yapabilen yapar. Üçüncü hadisi şerif, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyalığa sövmeyin. dünya diyor ama ben dünyalık diye tercüme ediyorum, izah edeceğim. Dünyalığa sövmeyin. Ne iyi binektir mümin için dünyalık. Ne güzel binektir. Onun üstüne biner, hayırlara erer insan ve onun sayesinde şerden kurtulur. Hayra erer, şerden kurtulur. Şimdi izah edelim. Dünya ne demek? Efendim dünya çapı şu kadar olan, efendim güneşin etrafında şu kadar günde dolaşan, efendim yuvarlak kutupları olan, beş kıtası olan, okyanusları olan, yok dünya o değil. Sakın ha. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne hadis-i şeriflerde dünya dediği zaman bu anlaşılmaz. Bilmiyorum millet. Çoğu kez şaşırıyorlar. Bugünkü Türkçemizde dünya dediğimiz zaman yuvarlak bir küre, üstünde enlemler ve boylamlar, bu anlaşılıyor. Hadis-i şerifteki dünya o değil. Dünya ne demek? Dünyalık demek. Yani insanın parası, pulu, malı, mülkü, yani şu hayata sahip olduğu şeyler demek. Peygamber Efendimiz diyor ki dünyaya sövmeyin. Dünyaya dil uzatmayın. Yani mala, mülke, sahip olunan varlıklara sövmeyin. Çünkü mümin için çok iyi bir vasıtadır bu. Müminin parası olur. Parasını hayra sarf eder. Cihat yapar. Yoksulları doyurur, giydirir. Çocukları büyütür, yetimlerin elinden tutar. Cami yaptırtır, köprü yaptırtır, su getirtir, çeşme yapar, kuyu kazdırır. Efendim, hayırların her çeşidi parayla oluyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de hayırlar gene parayla oluyordu. Başka türlü olmuyordu ki, gene parayla oluyordu ama herkes parasını getirip Resulullah'ın huzuruna döküyorlardı. Buyur ya Resulullah, canımız feda sana diye parasını getirip veriyordu. Onunla kılıç alınıyordu, onunla zırh alınıyordu, onunla efendim yapılacak işler yapılıyordu, onunla fukara ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Onun için dünyalık esasında kötü bir şey değil. Hele mümin kişi için, imanlı kimse için mal iyidir. Nimel malu salihu lirraculis salihi. Salih bir kimseye mal ne kadar yakışır. Çarçur etmez, israf etmez, yanlış yollarda harcamaz, hayırlara kullanır. Keşke bizim cami cemaatimizin her biriniz milyoner olsanız. Keşke milyarder olsanız. Gidip öteki herifler olacağını. Çünkü ne yapacağını şaşırıyor zıpır. Eline para geçince ne yapacağını şaşırıyor. Çok hatalar ediyor. Çok günahlar işliyor. Çok günahlı işler yapıyor. Mümin de olsun para. Keşke onlar da olsa da çok hayırlara paralar sarf edilse. Hayra eriştirir insanı. Kimseye muhtaç etmez. Şerlerden de kurtulur. Yani hem parasızlıktan dolayı hırsızlık gibi, rüşvet gibi şeyler yapmaz. Efendim sıkıştı, ihtiyacı var. Ne yapayım, aç kaldım, çaldım diyor. Gazetelerde bazen bakıyorsun, hırsızlar neredeyse avukatlık yapıyor. Çaldı. Maksadı şey tabii, daha başka sebepler olabiliyor, onu söylemeyelim. Ama yani ne yapalım, aç kalmış, çalmış. Yani sanki mazeretmiş gibi. Parası olursa kimseye eyvallah etmez, dal kavukluk etmez, kötülükler yapmaz. Efendim bir de düşmandan filan korunur. Şimdi bizim, ben her şeyle ilgileniyorum. Ve Müslümanın bazı şeylerle ilgilenip bazı şeylerle ilgilenmemesini uygun görmüyorum. İç siyaset, dış siyaset, efendim savunmamız, silahlarımız, uçaklarımızın adedi, gemilerimizin miktarı, efendim çevremizde dönen olaylar, Bulgaristan'da olan, Yunanistan'da olan. Şimdi Yunanistan bizim Ege'deki bütün adalarına, bizim eski adalarımıza, kaçırdığımız, elden kaçırdığımız adalara birer şey yapmış, hava meydanı yapmış. Helikopter inecek. Biz Kıbrıs'a helikopter göndererek aldık. Afganistan'da mücahitlere helikopterlerle saldırıyor Ruslar. Yani helikopter meydanı az bir şey mi? Jet havaalanı değilmiş yani. Jetler de öbür taraftan kalkar gelir burayı bombalayabilir. Buna mukabil bizim koca Ege'de efendim kaç tane helikopter alanımız vardır, kaç tane uçağımız vardır, kaç tane helikopterimiz vardır. Bu önemli bizler için. Yani Papandreou dobra dobra söyledi geçenlerde. Biz Türklerle mutlaka harp edeceğiz dedi. Gazeteler yazdı. Yani gazeteler bunu yazdı. O zaman biz de elimizden geldiği kadar, ayet-i kerimede bildiriliyor ya, Bismillahirrahmanirrahim ve eiddu lehum mestata'tum min kuvvetin. Gücünüzün yettiği kadar silah hazırlayın. Gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın düşmanlara diyor. Ayet-i kerime diyor Allahu Teala Hazretleri. Karşıdakini korkutacak kadar. aman bu Müslüman, bu Türkler yok mu? Tepeden tırnağa silahlı adamlardır. Kadının da erkeğin de evinde dağında her taraf silah doludur. Dokunursan patlar. Aman yanaşmayalım, yan bakmayalım demesi lazım. Böyle yapmıyorsak, efendim zayıfsak, yani ben şahsen şu televizyon paralarıyla, hatta televizyon paraları değil de renksiz televizyonu renkli televizyona çevirme masraflarıyla pırıl pırıl böyle gıcır gıcır modern bir ordu kurabileceğimiz kanaatindeyim. Kurabilirdik. Gitti paracıklarımız. Çok üzülüyorum. Nereye gitti? Japonya'ya gitti, İngiltere'ye gitti, Almanya'ya gitti, İsrail'e gitti. Yazık oldu. Yazık oldu. Onlarla şöyle düzenli bir ordumuz olsaydı, pırıl pırıl gıcır gıcır silahlar, en modern silahlar, en yeni şeyler, fabrikalarını kursaydık. Fabrikalarını kursaydık, kurardık. Hatta hesaplarını şimdi yapmak lazım. Sigara paralarımız var. Hani şu yakıp da püf püf püf püf püf püf dumanlandırdığımız şey var ya, sigara paralarıyla işte iki günde bir paket. Fiyatı şu kadar, şu kadar insan içiyor. Şunu şuna çarparsan ayda bir büyük fabrika kuracak durumdayız. Muazzam bir fabrika kurabiliriz. Hem iş gücü, hem üretim, hem güçlenme. Her şey olur. Birisi çıkıp bunu söylemiyor. Olur mu? Birisi çıkıp da ya madem bu böyle, ben bu keyiften vazgeçiyorum diye ayağının altına atıp ezmiyor. İçmeye devam. Pipoyu takmış ağzına. Ondan sonra püfür püfür püfür püfür hem yürüyor hem dumanı tutuyor adamın. Ezmiyor diyor, acıyorum. Onu öyle görünce yüreğim şey yapıyor. Eyvah diyorum, bunun şeyi ciğerleri soba borusunun içi gibi oldu. Çünkü yürürken bir taraftan piponun da içi şey, ağzında şöyle şey yapmış Sherlock Holmes gibi. Efendim onu şey sanıyor yani, İngilizler pipo içer filan diye. Oradan gitmiş herhalde, Avrupa'da tahsil gördü. İngilizler pipo içerdi 50 sene önce. Şimdi sigarayı bırakma çalışması yapıyorlar. 50 sene geriden gidiyorsun. Şimdi Alman mecmualarında şeylerinde efendim her yerde yazıyor. Die Zigaretten schaden meiner Gesundheit. Sigara benim sıhhatime zararlıdır. Amerika'da neşredilen efendim şeylerde, yayınlarda harıl harıl neşriyatı yapılıyor. Sigara paketlerinin üstünde bu madde sağlığa zararlıdır diye mecburi damga koyuyorlar. 50 yıl geriden takip ediyorsun aslanım. 50 yıl önce. Onların bıraktığı kötü adetleri çöplükten gidip alıyorsun. Ve neler kaybediyoruz? Yerli sigara yetmiyormuş gibi, hadi hiç olmazsa yerlisini içse, bu sefer efendim Avrupa'dan geliyor HB, efendim Marlboro, bilmem ne bilmem ne. Yazık, her birisinden ne kadar para dışa gidiyor. Adamlar da Türkiye'de fabrika kurduğu zaman hiç işe yarayan fabrika kurmuyorlar. Hep havadan sudan işe yaramaz şey fabrika, yatırımlarının hemen %50'sini bir senelik kar olarak dışa kaçırıyorlar. Gözümüzü açacağız. Su bizden. Suyu bizden. Arpası bizden, bilmem nesi bizden, şişesi bizden. Şişe malzemesi de bol. Efendim bir şey yapıyor, bize içiriyor, ondan sonra dışa parayı kaçırıyor. Bir şey diyemiyorsun. Demiyor başkaları. Ben diyorum dobra dobra. Şimdi içmeyeceğiz. İçmeyeceğiz, tüttürmeyeceğiz, almayacağız, etmeyeceğiz. Verimli yerlere harcayacağız. Verimli yerlere. Hiç işe yaramaz yerlere yatırım yapar. Avrupa, Amerika geldiği zaman işe yarar bir yere yapmaz yatırımı. Düşünür çünkü. Bu Türkler, Müslümanlar kuvvetlendiği zaman benim halim nice olur diye düşünür. Allah bizlere akıl, fikir, ihsan eylesin. Mal, para lazım. Allah hepinizi milyoner, milyarder etsin ama parasını görünce dinini unutanlardan etmesin. Şaşıranlardan eylemesin. Vazifelerini ihmal edenlerden eylemesin. Şımaranlardan eylemesin. Gösterişe, lükse kaçanlardan eylemesin. Bugün şimdi bir nişan olsa, kız mutlaka pırlanta yüzük isterim der, oğlan da mutlaka alır. Ama Türkiye'de pırlanta çıkmıyor. Güney Afrika'dan geliyor. Zencileri öldürüyorlar, öldürüyorlar, öldürüyorlar. O pırlantalar oradan geliyor buraya. Zencilerin kanları bulaşık oluyor. Zavallı zencilerin kanları bulaşık. Biz de alıp takıyoruz. Ne olur gümüş yüzük takıversek, ne olur altın takıversek. Ne olur memlekette olan bir şey satıverse. Ve bunun ticareti de hep başkalarının elinde. Milyonlar gidiyor böyle. Milyonlar gürül gürül gürül. Şimdi senin şuranda bir kanama olsa, aksa, dindiremesen hastaneye koşarsın. Ama Türkiye'mizden böyle şey, kan şar şar akıyor dışarı. Gücümüz, kuvvetimiz, paramız, hem de hiç işe yaramayan şeyler. Bizi birbirimize düşürmüşler. Efendim, bizi lükse alıştırmışlar, gidiyor böyle. Onun için gözümüzü açacağız. Bunu başkası söylemiyor. Bize kalıyor iş. Yani vaazın bir yerinde de bunu böyle söylemek icap ediyor. Bir hadis-i şerif daha söyleyelim. Ondan sonra dersin zamanı doldu. Bitirelim. La tesubbud dehre fe innallaha yekul ened dehru liyel leylu yüceddidehu ve üblihi ve ezhebu bimülükin ve ati bimülük. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten İbn-i Neccan kitabına kaydetmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zamana, dehre, zamana sövmeyin. Küfretmeyin. Ağır söz söylemeyin. Ağzınızı bozmayın. Yani şu zamanı Allah nokta nokta nokta veyahut şöyle böyle demeyin. Sövmeyin. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki ben dehrim. Ben dehrim. Gece benimdir, gündüz benimdir. Geceyi değiştiririm, gündüz yaparım. Efendim, geceyi eskitirim. Dünyayı, şey, melikleri yeryüzünden silerim. Şahları, padişahları silerim. Başkalarını getiririm. Her şey benim elimdedir. Buyuruyor. Şimdi, Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifine göre eneddehru demiş. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin böyle buyurduğu naklediliyor. Ben dehrim. Yani ben zamanın sahibiyim. Zamanı kim yarattı? Mekanı kim yarattı? Allah-u Teala Hazretleri. Zamanın sahibi kim? Allah-u Teala Hazretleri. Sen zamana söverken kastın ne? Allah'ın yarattığı şeyler ve meydana gelen hadiseler. O hadiseleri kim meydana getirtiyor? Kim takdir ediyor? Allah. Sövmen nereye gidiyor? Çok yanlış yere gidiyor. Bir hadis-i şerifte de geçiyor ki Allah'ın isimlerinden birisi de dehirdir. Zaman. Dehir sözü Allah'ın esmasından birisidir. Çünkü o yarattı. Zamanda o yarattı. Zamanla kastedilen, zaman dediğimiz zaman kastedilen odur. Yani eğer bu hadiseler peş peşe olmasa, olaylar peş peşe olmasa zaman dediğimiz şeyi zaten biz idrak edemeyiz. Onların arkasından geliyor. Onun için Müslüman her şeyin Allah'ın takdirinde olduğunu bilecek, ona buna sövmeyecek, dil uzatmayacak, aklını başına alacak, perdenin arkasındaki gerçekleri görecek, faili hakikiyi görecek, Allah-u Teala Hazretlerinin kaderine teslim olacak, işleri onun şey yaptığını bilecek. Şimdi diyorlar ki, bir arkadaşımız demin konuşuyorduk toplantıda, diyor ki efendim işte filancalar falancalara suikast yaptı, öldürdü. Müslümanlardan birisini öldürdüler. Amerika'da bastılar evinde. Çoluk çocuğuyla beraber büyük bir mütefekkiri öldürdüler. Öldüremez. Kimse kimseyi öldüremez. Allah'ın takdiriyle oluyor. Yani Allah müsaade etmese kim bir çöp yerinden kıpırdamaz. Onun Allah şehitlik mertebesine ermesini istemiş. Hayatı orada bitecek. Ondan oluyor. Yoksa öldüremezdi. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi hoşuma gidiyor. Arkadaşlara da söyledim. Diyor ki çanağınız tabağınız kırıldığı zaman hizmetçiyi pataklamayın. Vay sen testiyi kırdın, çömleği kırdın, kaseyi mahvettin, efendim bu takımı bozdun, şu tabağı şey yaptın, bu şey gitti, eyvah, efendim kristal vazo gitti, şunu gitti, bunu gitti. Böyle kırılan şeyden dolayı hizmetçinizi dövmeyin diyor. Hizmetçi de dövülmez, çocuk da dövülmez, kimseye şey yapılmaz manası çıkar arkasından. Çünkü diyor onların da insanlar gibi eceli vardır. Eceli gelmiş tamam bitti. Ne güzel İslam. İnsan o zaman üzülmez. Yoksa yani bir vazo için 3 gün yas tutar insan. Pahalı bir efendim kristal için karalar bağlar yani. Ne yapalım? Bunun da ömrü bu kadarmış. Ömrü bitti. İnna lillah ve inna ileyhi racun diyor. Müslüman rahat oluyor. Rahat oluyor. Kimse kimseyi öldüremez. Sen yaşayacaksın. Allah sana 65 yaşına kadar ömür vermiş, 90 yaşına kadar ömür vermiş. Gelecek filanca insan seni öldürecek. Amerika'nın, Rusya'nın bütün orduları Türkiye'nin üstüne çullansa, hepsi seni fellik fellik arasalar, meydanda dursan gene öldürmezler. Mümkün değil. İnsan işi bilecek. İşin nereden gelip nereye gittiğini bilecek. Dediler ki Müslümanlara, düşmanlar toplandı. Silahları hazırladılar. Üstünüze geliyorlar. İmanları arttı ve dediler ki hasbunallah. Allah bize yeter. Kim gelirse gelsin. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne iyi vekildir. Ona tevekkül ederiz. Evelallah. Hiçbir şey olmaz. Allah onların ayaklarını birbirlerine dolaştırır. Yeter ki biz Allah'a kul olalım. Yeter ki biz Allah'ın istediği yolda olalım. Bir gün öleceğiz nasıl olsa, ama bir defa öleceğiz. Bir gün öleceğiz. Ömrümüzde bir defa öleceğiz. Bir defa. Kaçıncı, hangi yaşta olacaksa o zaman öleceğiz. Bizim rızkımız yazıldığı için o rızıklar tükenmeden ölmek yok. Bir dakika öne gelmez, bir dakika sona gitmez. Ölüm için de tasa çekiyorsun. Çekeceksen ölüme hazırlık için tasa çek. Ölüme hazırlanmak konusunda tasa çek. Ne zaman olacağı belli olmaz, aman ölüme hazır olayım diye. Yoksa bu ölüm bir gün olacak. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Üzülmeye değmez. Olması mecburi olan bir şey için üzülmeye değmez. Hazırlanma, tamam. Senin ömrün hemen bitecekse bir vesile olur, gene ölürsün. Bazen böyle acayip hikayeler de anlatıyorlar. Adamın annesi rüya görmüş, efendim çocuğunun öleceğini görmüş. Allah göstermiş. Uçak düşecek, ölecek. Aman evladım ne olur bu seyahatini yapma diye yalvarıyor. Peki anneciğim diyor, uçak biletini iptal ediyor ve o uçağı da takip ediyor. O uçağı da takip ediyor. Ne oldu, ne kaldı, bilmem ne filan diye. Veyahut diyorlar ki yani saat 1'de ölecek. Yani şeyi unuttum, bir böyle bayağı şey anlattılar ama detayını unuttum, teferruat hatırımda değil. Şimdi adam saat 1'e bakıyor, saat 1 uçakta olacaktı, uçak düşecek filan diye. O saat 1'de bakıyor ki efendim tamam ölmemiş, bir seviniyor, şey yapıyor, bir zıplıyor, yukarıdaki tablo başına düşüyor, küt orada ölüyor. Yani o anda gene ölüyor. Uçağa binse de efendim yerde kalsa da o ecel geldi mi ölür. Yani hikayedir belki. Belki olmuş bir hadisedir. Ölmeyecek olduğu zaman da ölmez. Geçen de Aydın'a gittik. Aydınlı bir kardeşimiz. Otobüsten geliyor. Doğu Anadolu'dan, Kars'tan, Ağrı'dan bir yerden geliyor. Namaz vaktinde arkaya gitmiş. Oturup namaz kılacak. Bir kaza olmuş. Efendim, kendisinin asıl oturduğu koltuğu ve çevresindeki şahısların hepsi ölmüşler. Bu arkaya namaza gittiği için kurtuluyor. Kurtulan kurtulur. O da ecel, o da takdirle vadesi yeten ölür. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri bizlere iman selametliği versin. Zamana sövmeyiz. Zamanın arkasında Allah-u Teala Hazretlerinin takdiri olduğunu görür, takdire rıza gösterir, teslimiyet gösteririz. Allah-u Teala Hazretlerinin ne dilerse onu yaptığını, yef'alullahu ma yeşâ ve yahkümü ma yurid biliriz. Nice hükümdarları efendim alaşağı ettiğini, nicelerini yerine ikame ettiğini biliriz. Ona güzel kulluk etmeye çalışırız. Allah-u Teala Hazretleri bize kendisine güzel kullukta yardımcı olsun. Tevfikini refik eylesin. Kendisini zikretmek efendim ve hüsnü ibadet ve verdiği nimetlere şükretmekte bizi muvaffak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.